من على جوانا كان سيري تيروكي أمرهم بكان يردك ناسي وين من امسي باسيان ريام عشتيا بجين راجيان بابي مي استمكار لحوشي جغسني بجين با أزادي وفاي سفاسي أي جوز مواها او رقايي ونن كردوا خونا كان لراسي جندي توا او اي كردن كلنا دابو بويا سركوتن بوستان قرام بدوي راسيا كان كوتن اي تندا رقا كان كركوس بو كالبي اي برم او ريا اقر بيلم لقلبي اوي ويلم كردوان نجان دا دي دوز موا درفتا بوبا واشي دايكن بقاري موا يندد ناسي وين من امسي باسيان ويا بمعشيا جيلا جيان نبيني استمتاك نخوشي جبسلي بجين با أزادي وفاري سرغسلي لتنقان دا ميل دركوا يار ما تمدا دور ما كوا همو كيكوا قوابينوا يك خيزان بك دينينوا من سباستيان أردام ريما كوليم نداوا تكابل هاورما أمان زماشتيا يكسايانيا بلي هاورم كاري رزقاريا قردد ناسي وين من سباستيان ريام ماشتيا بجين راجيان نبيني استمكار نخوشي جغسلي بجين با أزادي وفاي سرغسلي هربا منزل لقم من دنيا ياما ببي بيزاني جبر دواما لهولا بر دواما لشوانا قوني من عيا صرف أزبم لجيانا سباستيان پاشوی پیاوکان دوای دادور کوتن بلام لکوتای دا گیشتن بشاری التاهو ولدادگا بسبستیان شاهدی دا که اوان پیاوی خرابن. لپیناو رازگویی سبستیان دادور با بلمیک سبستیانی رزگار کرد لدست پولیس. پوچی زور دور نکوی توا دور مکو پوچی دور مکو ها چی روی داو بیل خو ایره ایت کسی کلی نیا بو آدکی ها؟ بانت باش گورم او تو خریکی چی؟ لخوم غريب ماما جان او تو چی دیادوا او سگدم خوان لای با نخیر سنگ دوره چیتا ماما جان دو دلی نخوشی؟ بله نخوشم سی روشه هیچم نخواردوه چی؟ سی روشه نانه نخواردوه؟ هر ایستا من خواردنت پیده دم فرمو زار سپس من نام سباستیانه اوش بیله اوش پوچیه من دیار کام کنم تو چه کارک دکی ماما جان؟ بله من یاریزان یکی به توانه شهرام شهرد نوی شد؟ من ده توانم باو پنزه پیسانه هموشتیک بشهرموه بله کرم باو پنزه پیسانه دوباره سیدی که یک دو سه ها پوچی تو لچوی پوچی که چی لکر ها دیر نما پوچی تو لچوی پوچی پوچی پوچی تو لچوی تو لویت او چون چوشت اوی نزیگه بین سالم من او کارانه دکم برو فابا برو توی عریزان اشید شرنوی؟ بله بله زور لمیشه من او کاره اکم بلا میستاگه پیر بویم او نتوانم او کاره بکم کتی هوا تو ایستا من بروم خوشحالم بناسینید یا الله کتی هوا تو من بروم کرکم کارم هیا خواد لگل دیگو بابتی ننو شر شتیک بخوی ای کرم آخر من پرم پیه نیت چون نن بخوی نگران مبا من پرم پیه بیل اواتا زور باشه دست خوش هی دیگو سیر که اگرداری خود با پیم بله سبستیان تو خلچی هم نوی؟ نخیر خلچی نزید زیاکانی تیرینیم تیرینی؟ ای خواهی او شوین اکی زور دوره پیم بله چون گیشید هم نوی؟ من بدوه یکی دگاریم دیگو لپروی تو ارزان اکی باش شعراوی دلنیم هوره اکی زور دیا بله بیگو من باشو تو تیپی کارلوز ناسی؟ کارلوز؟ بگو من دی ناسید؟ دی پیم بله دی پیم بله تخواه بله دی ناسم کاریم لگلی انا کردوه چی؟ براست؟ بله کواتا دی بم با بولای تیپی کارلوس نه نه نه بیا چون که او کارلوسه پیاش خرابه نه بیا ناسید من بی سالمو بر بینیو ما تو نه بی این شوه یک بسی تلاین نه تنویشتم وان دیار روش آوان بیل پشتوی چیاکا سمسیان آیا هم شولیره بمین اینو با که که اینو لینده ایز نیه نه بس شو که دالغین کم لیده بو بله فرمو چی روی داو بیل؟ ها؟ نگران بابا بیل دیاغو یاریزان اکی گرو که لوانه یارمتی ایمه بداد تاوکو تیپی کارلوز بدوزی نوا با دیده ریده کم شاد بموا اون دباز نیه گورم؟ بله بله دست خوش براسی سنگ یکی زیره که مادم او سگن لگل اپیویز نکه به ایش یو یک بترسی بله بله چندین زیارمتی منی داوا جم دکورم مادم ایو ها اقلن پیویست هم هم گسیلیه بدم به ایو بله امی خیزانکه ما دو سالمو بر کنچین دعایی کردوه بده خواه خوایە بێگومان. سپاس دەکەم. خوێندە زانین گەشتکردن مەترسی زۆرە. ها ئەمەت بدەمێ. من هەر شتێکی گرینگە مەبێ ئەوە لەناو ئەو جانتایی دادەنێم. ئەی وانییە بێلی هاوڕێم. تۆ کارێکی باش دەکەیت کە کەرەستەکانی ناو جانتاکەت دادەنێ. بەڵێ، ئەوەش کارێکی باشە. بێدەنگە. بێدەنگ بەبێڵ، با سەبەستیان خەبەری نەوێتەوە. زوو دێمەوە، باشە؟ من دەڕۆم، بەس زوو دێمەوە. بینم کەوتەوە. دەبێ موسیلەکە بەرمەوە کە لای تودام نەبووە. بێنەوە دی، بێنە. زۆر سپاس سەگە ئەخڵەکە. بەڵێ، بڵێم بە هاوڕێکت کەوا کارێکی گرنگمە بوو. خوات لەگەڵ بێڵ، خوات لەگەڵ. فان لەگەڵ. چی دەوێ بێل؟ من دەمەوێ بخەوم. واز بێنە من مادووم. باشە دیاگە بۆ چۆ چوو بێل؟ پارەکەی بردو هەڵات. بە نەفرەت بی. من بێڵم بە باشیان خەڵەتان. بەخوان زیرەکەم. دیاگۆ، ئەو تۆ بۆ چۆ چووی؟ کاتێکی خۆش بۆیەوە هاوڕێکانم. چاوەڕێکە، چاوەڕێکە، دەی پارەکانم دەوەری ئێستا. ئێستا کە ئێمە چی بکەین؟ ناتوانین نانیش بخۆین. تۆ ڕاست دەکەی بێل؟ با لەسەر هێلی شەمەندەفەرەکە بڕۆین. دەی ئازیزان، خۆشەویستیان. وای دارێ ئەم ڕۆژ بە ئێوە گەیشتینەوە بۆ پێشکەشکردنی چەند نمایشێکی جوان. هیوادارم بەدڵی ئێوە بێ. گروپی کارلۆس بە خێرهاتنتان دەکات. ئێستاش ئێوە و لەگەڵ چەند نمایشێکی سەیر. وەرە میرۆ، میرۆ سلاو. تۆ چیت؟ چی دەوێ؟ میرۆ، من دیاگۆم. نامناسیتەوە؟ جوان سەیرم کە. دیاگۆ، ئەوە تۆ ماوی؟ میرۆ، بەم بۆ نێوە من ئەمەوە پرسیارێک لێ بکەم. زۆر باشە، میخەنە خوارم. زۆر باشە، زۆر باشە. هی ایزابل، ایزابل، بله ساره، بله چی دوی؟ دتوانی یارمتیم بدی؟ چون که پیاوکان چونه با شهر پشکم یکیتر دوی خواردنیم با آماده بکم. باشه بسرچاو، آماده دکین. زور سپاس با تو. سپاس دیان، سری هم میمینو که چند زوانه دی؟ سری که ای کد خواهد نسیری کن سباستیان ها؟ سیری کن مای منه چند شده خواه؟ ای تو سباستیانی؟ نه ما خو سباستیانه برای منه ای خواهیا سیری کن سن زوانه کوره که چند جوان و زیره که؟ سباستیان به هنی دست به آنگه که دکین ده به خوما آماده بکین آها ای کارلوس اوکاتت باش من خوشحالم ببینینید سپاس به تو آور یکم وان یعنی تو حالت باشه پیدا چه تو باش بی؟ پید چونه من لای تو کار بکم؟ آها، پیمبله، باشه تو ده توانی چی بوامون بکی پیمبله ها؟ سیدی من بکه من اتومت لای تو حزکم لگل ایوه کار بکم چون که من پیویستم بکاره بله، زور پیویستم پیویتی نه هر از تابرو لگروپی که ترب گره دای خیراکا باشه باشه، جاری پیشوش من در کرد دمزانی که تو ایس هستی کدنیه هی تو چاوره که ببوره شیوه دوا دیاره که تو کسی چی برسی اعده تیو هنده خواردن بخوی نه چشنیه فرمو چندی حزدکی ده توانی بخوی باشه سپاس با تو خوزگه همیان وکو تو باش ابون بمشیمه یه دنیا زور خوش ابون کوری که تمن حوصال دوینی نانی پیدم کور؟ کوری که سیر بو ایول چیاکانی تیرینی و هاتو تیرینی؟ سنگی چی گوری لگلا بو ناوی ناوی چی بو؟ او کور ناوی چی بو؟ باشا چاوره که است اوت بودینم تو بدوه چی داده کرد ایزابیل؟ او پیاوی ناوی دیاغو بو لناکا ون بو آیا تو ند بینی وا؟ فریام کون فریام کون ایزابیل زان تاکی مند نبینی وا لسر کرسی کم دانا بو زیر شیطی دا بو ایستا دبی چی بکم زور دلتانگم من زیر کانم هموی دزراوا براسی زور دلتانگم ایزابیل ها؟ رنگ او پیاو بید من رو تو بچوی دلوی میرو بدوه گاگو داده کرنیم رنگ لناو بید رنگ اولو هوتلک بید تو بوچ دی ایزابیل منیش لگل تو دیم شتی که دبیلی بپرسم ایم اگه ایشتی رو ویزگی شما دفرکا دیور بیل او ایو چی دکن؟ ایرم اترسی داره؟ آه ویزگی ده تو چیه؟ پیم لی گورم راویرو شهره کی گوریه؟ بله گوره ترین شهره زور سپاس بو هموزانه ارکانت زور باشه استابرو زور باشه استاد اتوانیم بچیم بو شهر تو دتوانی دیاگو با بون کردن بدوزی وا تا اکو او پاری لی منی دزی وا نبستینی نوا هاشتیکی سیره بونا جولی ها؟ ها؟ ها ببورا تو کورکا این باشه وان چیان دکر لیره دیاگولم هوتلی ایزابیل علی روا لجوری کتایی میرو کارلو راستی دوید دیاره تو پیاوی که فیل بازی هر وقت خوتی نگور روی هرگیز نگور روی که خلاده آبینه بمرودی من نامه یو هاوری کنی خون بخمه زندان بلام جو بکره دیاگو گر زره چطر و بکی او زور پشیمانده بیتیو تکن لیکم ایزابیل دویش تکلی بپرسی من جا داره و چاوروان دکم ایزابیل اوی دا توی لی بپرسی دمیوی هندیک زانیاریم نسر او کرو پیب دی کلا تیرینی هاتی بو خواردنی دابا تو پیم و تیساگی که گوری لکلا بو که هشتگ لباره او دا زانی پیم بله بیر بکو تکایا او بدوی گروپی کارلوس اگره هر اونده زانم لباره او چی دلی؟ ای خواه جیان دواتر چی؟ پیم بله بوشوی رویشت ای من چون بزانم نفرت دلیم بیا برو دروا منم یکم یک بنوم برو دین ای خواه جیان بله سباستیان کورکی منا سباستیان کورکی زور بتوانه بو ایمه زور دلخوش بین بیکوا بلام زور بداخوا باو چی کوچی دوایی کرد چند روشک بر لدائک بونی دجی یاسای گروکا کان وستم که نه به هاو سرگیری لگل کسی که تر داب که ای در باره تیپی کار روستی پیم لیزا بیا او لباره دو خیمن تیه گیشت به نهینی منی بو تیرینی نرد دوای اوا سباستیان لدائک بو لای خیزانی که باش دیم هشتو دستم کرد با کار کردن شتکا کتایی هد او من داله که زور توانو جی کلایم سیر کن کوری چی چنده جوانه ایوانی ها تکه زور اگه داری بن پیمان دادم که دگاری مولاتان سباستیان کورکم چاوریم که دگاری مولات جو بگره ایزابیل کورک لطمانی حوت سالی و با دوی گوری پیگ دا بگره تاوکو تو بدوزه تو ایزابیل رنگه او زور بیری تو بکن سباستیان دهی باشه بابسیم بولای دیاگو لی بپرسین دمیوی بزانم لچوی اکتریان بینی و ده خیراک ایزابیل بابرین بابسیم لی بپرسین هی ایوه چی تانوی ایمه دمانوید او پیو ببینین کلیره بو اولا بنکی پولیسا ها؟ ویستی برو بیا وی پاره بده بوی منش تلفن بو من که پولیس کردو آتن بردیان ای خوایا من دان با او دادنیم کلوتی لکر رام کردو من هیچم نکردو او زانتایشین خوما من پسیاری اوم لیل کردو او سگه سپیچی لیهات پیم لده خیراکا باشه اوم با چی همو تانهر گرنگی با سگه سپیه دن ها؟ باش تیگیشتم ور جیرا باشا بدل نیایوا لکوتایی دا گیشت نه ایرانش زور چاکا گهورم او زور کل رقا لی گرن بابرو هدی تر تواو بسا شاید عالق لوزگی بیرو اوانی بینیوا اوان برو او شاردن استا بم نزیکانه دگن به ایرا بباشی خود آماده که چی چی؟ اگر او سگس پیه بگرین خلاتی باش وردگرین استا لیم تیگیشتی اما خلاته که باش ورده گرین تیگیشتی؟ بله گورم من همو حوله چه خونده خم اگر پیش نکه برو مدروات لیم گرین بایم شولین ربم بنکه پولیس خو اتیل نیا هر استا برو دهی پیره مرد خوامرو بختی گیرش ها؟ زور من دو موبیل اما اما حالای تو نیا بیل ملتن هلا دیاغو نگرم بو اوی پارکی لیب سن موا دمیو هندی زنیانم پیب ده در باری گروپکی کارلوس ها؟ ها؟ شاري راني رو؟ بيل! اوان لبين! با كمي خوراكر بنتا دا قيني اوه! لمياني قران بدواي ديگو سبستيان قيشت شاري راني رو او شويني دايشي لبو بلان پولیسی ام شاره حوالی بیلیان پیگیشتو بریاریان ده دست جیری بکن. آیا سبستیان دتوانه دای چی ببینه؟ ببزانین لا چی رو چی دهاتو ده چی رو عدد؟ منال دوانه کن سیری چی رو که امرون بکن گردت ناسی ویم منم سبستیان ویامم عشدیان جین را جیان نبه به ستم کار نخوشی جدستی جین با ازادی وفای